دغه باب کې او مسله پاتې شو باب فی ما جاء فی مصافحات الجنوب باب لوی چې د جنوب د حائض د مفاتې د دایدا انبانونه پاتې خواله پاکه دا جوته پاکه دا تردی دی زمون فقهاو دی کری چه منی دا غسل ورکه نا غساله مئیت تراغنا کرنی عبور ساتی دا پاکی دی پاکی دی خو پاکون کی نری بعد فقهاو کی دی کری چه منی غساله دی دی غلام بولشی پلی تیری تو دا پدی حمل دا چه اکثر دا مئیت دا خیج نکل نجاست خارجی گی نو کتل خروج دا نجاست وی نو بیا دا غسالا دا پلیتا دا ورن فی نفسی ہی طاہر او پاکا دا وین جلد ترمیدی شریف تا گو رہے